परमात्मनस्तुत्यर्थे नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः।

गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। Thank you. गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये पतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये।